Sa'd suresi Mekke'de indirilmiş olup 88 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sa'd. Bu şanlı şerefli Kur'an hakkı için kâfirler bu Kur'an'ı onda şüpheye yer verecek herhangi bir taraf olduğundan değil ama asıl kendileri Allah'a karşı kibir ve muhalefet taşıdıkları için inkâr ediyorlar. Biz onlardan önce nice nesilleri silip süpürdük. O zaman ne çığlıklar, ne feryatlar kopardılar. Ama kurtuluş zamanı çoktan geçmişti. İçlerinden kendilerini uyarıp, irşad edecek birinin gelmesinden her nedense şaşırdılar ve o kâfirler, bu bir sihirbaz, bir yalancı, İşte tutmuş, bunca ilahı, bir tek ilah yapmış. Bu gerçekten şaşılacak, çok tuhaf bir şey, dediler. İçlerinden, önde gelen eşraf takımı, derhal harekete geçip, hâlâ mı duruyorsunuz? Kalkın yürüyüp gösteri yapın ve ilahlarınız konusunda direnip dayanacağınızı ilan edin. Bu cidden yapılması gereken bir şeydir, dediler. Doğrusu biz bu tevhid inancını son dinde de görmedik. Bu sırf bir uydurma. Biz bu kadar eşraf dururken kitap gönderilecek bir o mu kalmış? Hayır, hayır. Onlar benim buyruklarım hakkında tam bir şüphe içindedirler. Doğrusu onlar azabımı henüz tatmadılar. O mutlak galip her nimeti ve özellikle peygamberliği dilediğine ihsan eden Rabbinin rahmet hazineleri yoksa onların mı yanında? Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasında olan varlıkların hakimiyet ve yönetimi onlara mı ait? Haydi, ellerinden geliyorsa sebep ve vasıtalarını temin etsinler de göğe çıksınlar. Bunu yapmaları şöyle dursun, onlar bir takım döküntü bölüklerden oluşup, buracıkta bozguna uğratılacak, başı bozuk bir ordu. Onlardan önce, Nuh, Ad toplumları ve ordular sahibi Firavun toplumu da, peygamberleri yalancı saydılar. Semud ve Lut toplumları, Eykeliler de öyle yaptılar. İşte bunlar, peygamberlere karşı toplanan hiziplerdi. Bunların her biri, peygamberlere yalancı demiş ve cezalarını hak etmişlerdi. Onların kabirlerden dirilmeleri, sadece bir tek çağrıya bakar. Ses yayılır yayılmaz, hemen kalkarlar. Bir de o kâfirler, alayla şöyle dediler. Ey bizim Rabbimiz! Bizim azap payımızı, hesap günü gelmeden çabuklaştır. Onlar ne derlerse desinler. Sen sabret ve güçlü kuvvetli bir kulumuz olan Davud'u hatırla. Çünkü o daima Allah'a yönelirdi. Biz sabah akşam kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri için dağları, toplu haldeki kuşları onun hizmetine vermiştik. Her biri onun ahengine katılır, beraber zikrederlerdi. Biz onun hakimiyetini güçlendirdik. Ona hikmet, nübüvvet, isabetli karar verme ve meramını güzelce ifade etme kabiliyeti verdik. O mahkemeleşen hasımların olayından haberin oldu mu? Onlar, mabedin duvarına tırmanıp, Davud'un yanına birden girince, o, onlardan ürktü. Onlar da, korkma dediler. Biz sadece, birbirimize hakkı geçen iki davalıyız. Senden dileğimiz, aramızda adaletle hükmet, haktan uzaklaşma ve bize tam doğruyu göster. Benim şu din kardeşimin 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum. Böyleyken, onu da bana bırak dedi ve çenesiyle beni bastırdı. Davud, doğrusu senin tek koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle, o sana haksızlık etmiştir. Zaten malda ortak olanların çoğu birbirlerine haksızlık ederler. Ancak gerçekten iman edip makbul ve güzel davranışlarda bulunanlar böyle yapmazlar. Onlar da o kadar azdır ki. Davud kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derhal Rabbinden mağfiret diledi. Eğilip secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi. Biz de ondan bunu affettik. Muhakkak ki onun bize yakınlığı ve güzel bir akıbeti vardır. Davud, biz seni ülkede hükümdar yaptık. Sen de insanlar arasında adaletle hükmet. Keyfine uyma ki seni Allah yolundan saptırmasın. Allah yolundan sapanlara hesap gününü unuttukları için şiddetli bir azap vardır. Biz göğü, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları gayesiz, boşuna yaratmadık. Bu sadece kâfirlerin bir zannı ve iddiasıdır. Artık o ateşten vay haline o kâfirlerin. Biz hiç iman edip makbul ve güzel iş yapanlara ülkede fesat çıkararak nizamı bozanlarla aynı muameleleri yapar mıyız? Yahut Allah'ı sayıp kötülüklerden sakınanları yoldan çıkanlarla bir tutar mıyız? Biz sana feyizli ve bereketli bir kitap indirdik ki insanlar onun ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı yerinde olanlar ders ve ibret alsınlar. Davud'a evlad olarak Süleyman'ı ihsan ettik. Süleyman ne güzel kuldu. Hep Allah'a yönelirdi. Hani bir gün ikindi vakti ona durduğunda sakin, koştuğu zamansa süratli safkan koşu atları gösterilmişti. Onlarla ilgilenip, ben Rabbimi hatırlattıkları için güzel şeyleri severim dedi. Ve onlar gözden kayboluncaya dek onları seyredip durdu. Sonra onları tekrar bana getirin deyip bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Biz Süleyman'ı denemeye tabi tuttuk ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sonra o, Allah'a sığınıp tekrar tahtına döndü. Ya Rabbi dedi, affet beni ve bana, benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hakimiyet lütfet. Çünkü sen, lütufları son derece bol olan Vehhab'sın. Biz rüzgarı onun emrine verdik. Rüzgar, onun emriyle istediği yere tatlı tatlı eserdi. Bina yapan, dalgıçlık yapan her şeytanı, bukağlarla bağlı olan başkalarını da onun hizmetine verdik. Buyurduk, Süleyman, işte bu sana ihsanımızdır. İster dağıt, ister yanında tut. Bu hesapsızdır. Muhakkak ki onun bize yakınlığı ve güzel bir akıbeti vardır. Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, Ya Rabbi, şeytan bana bir yorgunluk ve işkence dokundurdu, diye yalvarmıştı. Eyyub'a, ayağını yere vur, dedik. İşte sana kullanıp yıkanacağın ve içeceğin soğuk bir su. Nezdimizden bir rahmet ve sağduyu sahiplerine bir ibret olmak üzere, ona, ailesini, çevresini ve onların bir mislini lütfettik. Bir de ona, eline bir demet sap al, onunla vur, yemininden dönen durumuna düşme, dedik. Doğrusu biz onu pek sabırlı bulduk. Ne güzel kuldu o. O gerçekten Allah'a yönelirdi. Ey Resûlüm! Kuvvetli ve basiretli olan o zatları, kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kişiler kıldık. Üstelik onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı zatlardı. İsmail, Elyasa ve Zülküfl'i de hatırla. Onların hepsi hayırlı insanlardı. İşte bu bir zikirdir, bir hatırlatmadır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir akıbet vardır. O güzel yer, kapıları yalnız kendilerine açılmış olan Adn cennetleridir. onlar orada kanepelere dayanarak birçok meyveler ve içecekler isterler. Onların beraberinde gözleri kocalarından başkasını görmeyen yumuşak bakışlı aynı yaşta güzeller vardır. Bunlar hesap günü için size vaad olunan şeylerdir. Gerçekten bu bizim ihsan ettiğimiz bir nasiptir ki onun asla biteceği yok. İşte bu mutlularadır. Ama azgınlara kötü bir akıbet vardır ki o da girip yanacakları cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o. Bu böyledir. İşte tatsınlar bakalım o kaynar suları ve irinleri. Bu böyledir. Daha bunlara benzer başka azaplar da vardır. İşte şunlar, dünyada körü körüne, mahiyetinizde koşup giden güruhtur. Merhaba olmasın, rahat yüzü görmesin o zalimler. Zira onlar, cehenneme gireceklerdir. Tabi olanlar, onlara, hayır, asıl size merhaba olmasın. Rahat yüzü görmeyin sizler. Bu azabı bize getiren sizsiniz. O ne kötü yerdir, derler. Sonra hep birden dua edip derler ki, Ya Rabbena, kim bunları önümüze yığdıysa, sen onun azabını kat kat arttır. Azgınlar, neden acaba derler, dünyada kendilerini değersiz saydığımız bir takım adamları burada görmüyoruz. Aklımız sıra onlarla alay ederdik. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da, onun için mi kendilerini göremiyoruz? İşte bu, yani cehennemliklerin davalaşması, kesin bir gerçektir. De ki, ben sadece uyaran bir peygamberim. Şu kesin bir gerçektir ki, tek hakim olan Allah'tan başka ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisinin arasındaki varlıkların Rabbidir. Mutlak galiptir. Çok mağfiret edendir. De ki, bu Kur'an pek mühim bir mesajdır. Ama siz ona sırtınızı dönüyorsunuz. Mele-i Âlâ sakinleri tartışırlarken, kendi aralarında neler konuştuklarına dair bilgim yoktur. Şu var ki, bana sadece açıkça uyarmak için gönderilen bir elçi olduğum vahyolunuyor. Bir vakit Rabbin meleklere, ben dedi, çamurdan bir beşer yaratacağım. Onu iyice biçimlendirip, ona ruhumdan üfleyince, hep birden ona secde ediniz. Meleklerin hepsi secde ettiler. Lakin iblis secde etmedi. O kibirlendi ve kâfirlerden oldu. Allah buyurdu. İblis, benim ellerimle yarattığım mahlukuma neden secde etmedin? Gururlandın mı? Yoksa kendini çok yükseklerde mi görüyorsun? İblis, ben ondan üstünüm. Çünkü beni ateşten, onu ise topraktan yarattın, dedi. Allah, defol oradan. Sen artık kovulmuş birisin. Lanetim de hesap gününe kadar senin üstündedir, dedi. İblis, Ya Rabbi, bana insanların dirileceği güne kadar mühlet verir misin, dedi. Allah şöyle buyurdu. Haydi sana mühlet verildi. Sen belirli bir vakte kadar izinlisin. İblis, öyleyse, dedi, senin izzetine yemin ederim ki, ben de onların hepsini şaşırtacağım. Ancak senin ihlâsa erdirdiğin kullar bundan müstesnadır. Allah buyurdu. İşte bu doğru. Ben de şu hakikati söyleyeyim ki, cehennemi gerek senin cinsinden, gerek insanlardan sana uyanlarla dolduracağım. De ki, ben de irşat ve risalet hizmetinden dolayı sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben size kendiliğinden bir iddia içinde bulunan biri de değilim. Bu Kur'an ancak bütün milletler için bir derstir. Onun verdiği haberin doğruluğunu bir süre sonra siz de pek iyi öğrenirsiniz.''